به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بگو او خدای یکتاست، خدای بی نیاز است، نزاده است و نزاده شده است و برای او هیچ کسی سیال نیست.